zła dziewczyna w dobrych ciuchach, bez zła dziewczyna, zła dziewczyna w dobrych ciuchach, bez zła dziewczyna w dobrych ciuchach, bez kitu, ładnie wygląda przy twoim boku. Zła dziewczyna jest krowi, ej, widać to po ruchach, w spojrzeniu, w uśmiechu i w każdym kroku. Patrz, monopol na krzywdzenie odziedziczony, kiedyś skrzywiłeś się sam, będziesz skrzywdzony. Zła dziewczyna już mieszka w twoim dzikim sercu, nauczona od mężczyzn, jak korzystać z seksu, pustka i strach, ubrana w twoje uczucia, błyszczy idąc na klabin, w wysokich czarnych butach, będzie się dotykać z tymi, co dziś tutaj przyszli. Nie ma w tym miłości, raczej trochę nienawiści. Podaruj jej wszystko, daj siebie bez końca, patrz na nią jak na gwiazdę i poważ się od tego słońca. Zamknęła twoją duszę w diamentowych pierścionkach, już nic na niej nie znaczysz, bo chcę zdobywać bez końca. Ruszają się pełne i gorące biodra. I co z tego, że jest tak bardzo zła i tak niedobra? Szaleni faceci chcą ją spadać ostro w dół, chcą żyć szybko i ostro, rajcuje ich ból. Wciąga jak nauk i ma masę klasy, jest zimna jak kamień, nie robi nic dla kasy. Bezkompromisowa, nie ma nic do stracenia, nikogo nie kocha i zdania nie zmienia. 100% szaleństwa, tak to jest jej opcja. Wie jak zapominać, dobrze zna się na chłopcach. Gryzie tak jak suka, jest łagodna tak jak owca, jest bliska jak siostra i wciąż tak bardzo obca.